بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدوا دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزدوا ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كفارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا وأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. جزاك الله. سورة نوح مکی صورت ده نزولن یو او یاد 71 نمبر فصل صورت نه هر نادر شعر اور ترتیبا هم 71 نمبر ده فصل صورت مارج نه لګول شعر رب د صورت مخ کې سره مخ صورت کې و دیر شمایت کې وي چې ستاد مخ نه منډي وي ته قران شروع کې دی تختی نظر ته نمبر 3 کې وای چې خیر ده کتا نه منډي وي نوح عليه السلام نو مخ کې نه منډي والي انم تختې ده له یو جنور پسې را دوی موجه مخ صورت کې 39 یو کم سال وخ کې د انسان اولنې حاله ذکر کړه او دې صورت کې نمبر 14 کې وایي چې ما انسان په مختلف مدارجو کې پیدا کړ دي نطفه علاقه وغیرہ دوی جنور پسې را دریم راوځ مخ صورت کې 44 کې څلور سبق کې وي چستر کی پیراوتی دلتا سبب ذکر کئی دستر براوتو پا قیامت کے چیا شرک دیں سالورم رابط مقصدورت کیا دور پا چیز کی ہوئی چی سائل و محروم او پیام وائل محق اللی سائل و محروم دلتا آیت نمبر 13 کی وائی چی تابیدار دا اللہ شاہ چی اللہ دا محرومیت ختم کی پرزد موڑ کی دیو جنور پا 13 آیت 3 دموجہ مخدو درد کے آخرہ کی تخویب اخروی ہوں نوزی درد کی تخویب دنیاوی تک رکھائی دنو علیہ السلام دن قوم پر مثال سرا امتیازات در صورت یو صورت ممتاز پاس نمبر 5 بادی چی انی دعوت قومی لیل و نهارا دویم صورت ممتاز پاس نمبر 7 بادی آنچه بیان و دوشن دی غگون گوتی کی دی بلہ دا شان نشتا ہے دریم امتیاز صورت ممتاز ده نمبر 14 باندې وقد خلقكم اطوارا بل ده شانیش ته تلورم صورت ممتاز ده پاد نمبر 21 باندې چې وتو مل لم یزد مالو فورد الا خساره بل ده شانیش ته پیندم امتیاز صورت ممتاز ده نمبر 23 باندې چې لا تضر ود ولا ضر ولا يوزه هو نخرا بده نشه شان چې پیغام ته صورت ممتاز ده پات نمبر 24 باندې دنو اتره ما دوا چې رب لا تضر على الارض من الكافرين ديارا مقصد صورت دلیل نقلی په توحید باندې د نوح علیہ السلام په واقعیا د قران کریم طریقه دا ده چې مخکې سورتونه په تقویض دنیاوی او اخروی ذکر شي نو بیا ورپسې فوراً یو سورت راځي چې پای کې د مقاصد اربان یو مقصد یا توحید یا رسالت وغیرہ مخکې سورتونو کې تخفیفات بیان شو نو دې سورت کې دلیل نقلی ذکر کوي په واقعیا د نوح علیہ السلام چوګر نوح علیہ السلام نه نن څو کال بیان کړی دی خلکو نه منلې نو څه انجام شو لګ یو خبر اوري لګ را مخکې شي جمعې ورځ خلک برا دي عقیدې شي نه وخت شي سبق نه لګ را مخکې شي ښه را مخکې شي ډېر را مخکې شي دا دنو را مخکې شي دا هغه د دې په تر مخکې شي تور تر مخکې دې شي دور مخکې شي خو شي را مخکې شي هتربت برون لستو وإذا قلت وإذا قلت فصل فصلهم يفصح الله لكم تتويل شيء ترى ذا كلاو كي ذا كلاو كي الله بتفرح اختيار هذي المقصد دوسرة ده دليل نقلي وتوحيد باندي إنا أرسلنا نوحا إلى قومه يقينا من اللي قالوا نوح الإسلام قوم دلتا أن أنذر قومك يروكم قل من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي عذاب عليم مخيرين شرابا جديد عذاب درنا ويرو چلک عقیده سمه کې غزاد په بار روان دي قال وی نو علی السلام وقوم تو اینی لکم نذیر مبین ذم سالفر یرکم کې خکارا انی ابو الی گلیش پریما چنی عبد الله دی عبادت طول اجزا یرا تمام من الغیتو بل الله لو کای وتقو ویری دالانا وتیون زما خبر ما تو بخنه مو کی تاسو ګناونه ستاسو من ذنوبکم زګه باندې جرمونه غدي چغا هغه ماب کیږي او بعد هغه چغه په الا ماب کیږي دا چا تر ظلم کړی چغه ته ماب کی لکه حقوق له بعد نو من ذنوبکم کم چې دا الله حقوق دی به ته ماب کی اور ته به کی تاسو تر نیټه مقرره ورسو باب کی سمانا بی د عذاب بی مصیبت نه یقینا نیټه دا الله کړی چې راشي نو رسو کیږي کته دا ترونه لګې نو دا ته به دی چې نیټه رسو کیږي نن نه روسو به کی تاسو بغیر د مصیبتونو نه نیټه مقرره ده یعنی بی د مصیبتونو بغیر خپل مرګ دورته او که په دې عمل نو کې مصیبتونو مې دنیا کې یقینا نیټه دا الله کله چې راشي نو رسو کیږي لو کوم ته تا د مون کاش کو په پویږي تاسو وینو د زما رب زما ما دعوت ورکو کوم ته لیلند شپې ورځې زیات څنګه دی له زما دعوت مگر تیخته څوره چې بیان کو تور تختی وینی کولم دا الله د خپل کار ګوزای بیانې خپل عجزي بیانې او یقینا د هر کله چې دعوت ورکوم دی ته توحید دې پر چې بخنو کته دی ته وګر دې دې خپل ګوتې په غوونو غوونو خپل کې وتاخ شو ثیاب او واچې جامع خپل بدن باندې واثر او امیشګریو کې امیشګریو کړه په کوپر باندې په شیر باندې وتکبر ځان غټو باندې الله دې کتاب استکبار په ځان غټ غړن سره سو مهني د اتم جهارا بیا ما د دعوت ورګی ته جهارم په تی زبانه اعلان مو ته ثم انیا تدلهم بیا مې اعلان وکړی ته چلګ په انګر درجه مشي جلسره واثر الله مترانا اجر گیم په دې سره جرګي پټي پټي کورون دور په سلاړ ما چاله کو دما خبره مې فقلت استغفروا ثم توي بخنه وړي در خپل نه یقینا د الله دې غفار نه بخود کې الله به تر تمام کی فقلت استغفروا دوی مونږه وای ما استغفروا بخنه وړي د الله نه انه یقینا د الله دې غفار نه بخود کې الله به تر تمام کی یور سلی سما رب اور باران په تاسو باندې دران په در په سما باران په در بری د یو ګنټه باران شي بیا شین شي دا خبره یو مسلسل باران هغه نقصان ورکړي یوم دت کوم بیا مواله مضبوط دي تاسو درکوند مالونه زامن او بغردي تاسو باغونه او بغردي تاسو نهرونه توحید چې حکومت نی باران پیډیر شي مال لډیر شي خان مالکم سی تعالی لا ترو لله وقارا چګیدن ساتي د فرد الله دی د پنتیا چې د الله کوم تی بعد دی بلې د غبیدتی کې یا کیدن ساتي د الله نه وقار دی د پن کېدو چدا خدوت نه ساتي چې ضرورت یاد الله په کتاب کې بل سکی نشته وقد خلقكم اطوارا او هر د فلکری ته تعالی اطوارا په مختلفو حالتونو کې نطفوي علی کشف مضغش و غیره یا په مختلفو شکلو کې څوک تور د څوک سپین د څوک دنګ د څوک مندرې علم ترو کې فخلق الله دلیل کلی ان ګورې تاسو څنګه پیدا کړی الله سبحانه و اتباقا طبقه په طبقه یو بل فاته بد دلیل او ګردولې څنګه مې په دې کړنا ګردولې نور ډیوا د نور دې ډیوا وې د کله نور نه خپل اس په مې د نور درنا اخلي قدر بل دلیل والله ام بتکم الله پیدا کړی په دې مکه نه نه بعد په پیدا کول سره ثم عيدكم بیا وافت کې دا باندې کې عرب باندې تاسو په قیامت کې اخران پر ایسو تر بل دلیل او الله ګردولې سات پرمکه بس بساتن بساتن فرش وړولې تاسو کوم نه د فارسي زئی تاسو دینا پلارو پلن پلن باندې وین ول اسلام ورپدما انم عثو نیق نند د دما نه فرمانو بره ما چا ته کوم توحید بیان کړو په نه منو وتبو او تابع شو من دا چا لم یدی دو چې نه زیات کړ غل مار دا غ انا اولاد دا غ الا خساره مگر تاوان هغه مالدارو په دې شو دنیا فرصو پسې دای خبره ومن الله چې و د شرکیات بدات ویل امنګ جو توي بيان الله غو نه مانه وا ما کرو مگرن تبارا کبارا او دې تدبیر کو ازما خلاف تدبیر لوي وقالو وي لا تذرن و الى الهاتكم مبري پلاجت روان ام بري ود بابا نو سوا بابا نه غوس بابا نه نيو يو بابا نه سره نه تر بابا د پيزو بابا ګانو ټول په تر لیکل د پيزو بابا ګانو دی دا نه کار خرج چې مړ شو قرطبی لیکلی تفسیر کبیر تفسیر رازی ټول لیکلی امام بخاری لیکلی په تفسیر رسول نوح کې په خپل صحیح بخاری کې دا پینده باباګان چې مړ شو شیطان راغې او دې ته وی د لې شکل نه جوړ کړو دا غي دوی وته دې دین کولې د عبادت کو دا کدی کې علم ودک لګا د شرک او دغه تمیز نه پکو د توحید لکه چې خلک مړ شو انوی خلق پیدا شه علم پکنو نو سجدی شروع کړ مالا نو حضرت اسلام راولېګه ود دودود نه دی د دوستای دیوار سوا د سړی نه دی د منډی تړي دیوار یو د غوس د غوس پر یاد رس یو د عاق نه عاق مانه ټکر ور کوم دی نصر د نصر ویل کیږي باستا نو دا طاقت نه کیناره دوستی دی چا باندې مه نه ابابا د ورشه ود بابا دا شکران ورکو اوس به دراولی اوس به دراولی دراولی ای مټی د فکر بابا دا مټی ما پیدا مټی بابا دے الګه ته مټی بابا دی وای پیدا شکران شي کنه اته فریاد کوم بس چې تو کی خو یو مټی درا دی بیا ماشا بس ادا سوا بابا منډه تړوي سا بس کار تا ولکه بیا به لکای که خري ادا بل غوس دی یو غوس غوس لازم دی د فریادو که ارت بدل دو کی ارا بد یو بابا ټکر اور کئ دشمن غالب یو بابا دا ورشا دشمن ور تاس نس کی ارا بل نصر بابا دے د طاقت نه کنای دے کم دور د تر نزدې شه طاقت برقرار ودی فقط اضلو کثیرا او تیم دغه نوم نه خیدولا په سمیت هم انت بابا کو مان الله بیا سلطان تاسو نوم نه خیدی خدای خود دی ویل وقت اضلو کثیرا ایقنان گمراہ کری دی ډیرو را ولا تذ ظالمین احمد یا تو ظالم الا الا ظالم غبیر تباینا مما خطئات ما دوجه د باد گناونو دین باد گنا شو شرک اوغری کو نور گناونو دی رو دای په غاټو اوغری کو غر کړی شو باران په الله ورو ادم کنه چینه راوته نو فوت خلو نارن نو دن کړی شو ورته ورته ونی ته دی اور دا په قیامت کې بدی بدن نه نو سې شه اور تا لاړ روح نه لاړ کنا فوت خلو نارن نو دن شو اور تا فلم یجو او نو مند دې ځان لا بیر الله نه انصار د حکومت نه بیا ود بابا او یو څه نه بوته نه بده اچ اخلاص نکړې شو وقانون او ان ولتم ربما لا تذر على ارض مبره فما كمان من الكافرين دمنكرون ديار يقر بعد الله چې مشرکان کورن تباكين في اباد الله حضرهم حضرهم الله کورن اڑن کې شیخ عبد القادر جیلاني الله کورن اڑن کې نوح علیہ السلام وای کورن اڑن کې الله انک انتظرهم یقینا ته کجر فرید دیلرا حضور عباد گمراہ کئی صاحبان دیگان ولا جدو اندی گئی دئی نہ پیدا کی گئی دئی نے اللہ فائدن کا پارا مگر بدکار و کافر چی پیدا کی گئی اللہ دی کتاب دشمن دی اللہ تباہ برباد کی رب اغفر لی بددعا آغا کافر دا جاگا مقابلی کئی غد بددعا شتے تکا نو علیہ پیغمبران خلاف شریف کار نکئی موسیٰ علیہ السلام دعا کرو اچھا اللہ رب نتم مثل اموالیم وجد اللہ قلوبیم فلا یؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم الله مالون تباکه الله اڑونه ساخی چې ایمان رانړي زیاده په بچ شي نوح علیہ السلام وای رب لا تذرن ور بدنګ مبر په مخ باندې کافرانو یو کور آباد کور نه نه کې الله یقینا ته قدرت پرې دی یو دی عبادت گمراه کوي صاحبانه ګان ساکي بندګان قران الله کتاب دن فری دی ان دې گئی دی مگر فاجر مگر بدکار او کافر رب اغفر لي ورضنا بخنو کی ماتا امور بلار تو ماتا آغا چا دا داخل شو بیتیا زما مجلس تا زما جماعت تا مومنان پارت دیمان کے ولی المومنین اب اخنو کر پارت مومنان و مومنات خدو ولا تزید ظالمین اللہ تبارا مزیاتو ظالمان لا بیر تباہینا وائن